إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ndugu zangu katika imani, najihusia nafsi yangu kadhalika nawahusia na nyinyi wenzangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye Allah pekee bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Ayuha nnas اتقوا الله تعالى مشاني الله سبحانه وتعالى ينيوات وفعلوا ما أمركم به لكن في فنيني يلم ليمرسني الله سبحانه وتعالى واجتنبوا ما نهاكم عنه جيبوا شيرنا يلم بايو الله سبحانه وتعالى أمكو كتزيني وعلموا لكن جواني أن أعظم ما أمركم الله به فمجم كبوة ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni kwalo huwa tauhidu, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye Allah pekee basi na kumshirikisha yeye na kitu chochote. At-tauhidu wa huwa ikhlasu li'ibadati lillahi wahda, nako ni kusafisha ibada zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mmoja wa pekee, la sharika la, ambaye hana mshirika. وهو الذي خلقتم من أجله نهي التوحيد نهي إخلاص نهي عبادة نهي جامبو أمبالو نيني ونادامو مليوم وكواجلياك. قال الله تعالى أمسي ما لم تكوفو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سكوما مجيننا ونادامو إسفقوا ونيعبدوا، سكوما مجيننا واتو إسفقوا ونيعبدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدوني، استقوى ونبوك شميمي بكيانغو بلا كن شركيش نكيت تشوتي. والمصلحة في ذلك راجعة إليكم، مصلحي يهي عبادة مصلحي yauko kuabudu. Ndugu zangu katika imani, yanarudi kwetu sisi wenyewe, hayarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala yeye hana haja ya ibada zetu, tukiabudu tusiabudu yeye hadhuriki kwa lolote. Allah subhanahu wa ta'ala yeye Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ila ibadatina, hana ibada, hana haja ya ibada zetu. Sisi ibada tunazozifanya zinarudi mazuri yake kwenye nafsi zetu sisi wenyewe. Limadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala dhalik, kwa nini Allah anasema hivyo kwetu sisi? linanalu biha rahmatallah, kwa ajili ya hizi ibada ili tuweze kupata rehema za Allah siku ya kiyama. Watanju min adhabi, lakini pia unaambiwa uabudu ili uweze kuokoka kutokana na adhabu yake siku ya kiyama. Fallahu amarakum biibadati, Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha nyinyi muabudu yeye. Limaslahatikum antum, kwa maslahi yenu nyinyi wenyewe. Ma huwa subhanahu wa ta'ala, na sio maslahi yake yeye Allah mtukufu. Fahuwa ghaniyun an ibadatikum, yeye Allah ni mkwasi, yeye ni tajiri kutokana na ibada zenu, wala hana haja nazo. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyun hamid, kama mtakuwa makafiri nyote, kama mtakuwa makafiri nyote nyinyi na viumbe wote wa ardhini, kama watakuwa makafiri. Fa Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ghaniyun, yeye ni mkwasi, yeye ni tajiri, si muhitaji wa ibada zenu. Fallahu fa inna Allah la ghaniyun hamid, yeye Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Wa a'zamu ma nahakum anhu, na jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni enyi wanadamu kadhalika na majini, huwa shirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waja'alu shay'in min al-ibadati lighairi Allah tabaraka wa ta'ala, nako ni kukijalia kukifanya chochote chikile ambacho ni katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ukamwelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo shirki. Kadduai, kama vile dua, Mtume alayhi salatu wassalamu anasema adduau huwa alibada, dua ni ibada. Leo hii wewe ukiamka au ukaondoka mguu mosi mguu pili ukaenda kwenye kaburi kwenda kuomba, maana una shida zako, una wasiwasi, huenda mamako alimkosea au baba yako alimkosea, alishazikwa siku nyingi. Watu hudanganyana hivyo, nenda kaburini kwa wazazi wako, labda kuna shida fulani. Basi mtu anatoka anaenda paka sehemu kama zile, akifika anasema enyi wazazi wangu, ikiwa ni nyinyi mna shida na mimi, mna kinyongo na mimi, labda niliwakosea bila mimi kujitambua, basi nisameheni, mambo yangu yanyoke. Hii inaingia ni katika dua, ni kuitakidi kwamba yule mzazi wake, mzazi wako ndiye aliyekufunga, kwa hiyo afungue njia upate kipato, na huko ni katika kumwabudu yeye ambaye sio Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo inaingia katika shirku billah almukhriju min almillah, inaingia ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambako kuna mtu wa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. Ashirku huwa ja'alu shay'in min al-ibadati lighayri Allah, ushirikina nini, ni kukielekeza chochote miongoni mwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ukamuelekezea asiyekuwa Allah azza wa jalla. Kaddu'a, kama vile du'a, wadhabhi, wadhabhi na kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala asema fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya mola wako, wanhar ay wanhar li rabbika, lakini pia uchinje kwa ajili ya mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuchinje kwa ajili yake yeye, ima ni katika udhiya, ima ni katika alhadiyu, ima ni katika aqiqa wa ma ila dhalika, au kishindwa basi kama ukitaka mchinjie mgeni, hiyo pia ni jaiz. Lakini leo mtu anachinja kwa sababu ametumwa ni shaitani, kwa sababu ametumwa ni jini, kwa sababu anatoka anataka kutoa kafara, na mfano wa vitu kama hivyo. Umechinja kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta mushrikun, wewe ni mshirikina, tena ushirikina ambao unamtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. Fadhabhu wan nadhri, kuchinja na kuweka nadhiri kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walkhawfi waraja, na kuogopa na kutarajia, waraghba, kuwa na pupa waraghba, na kuwa na hofu kwa ajili ya kuweza kupata radhi za Allah au kujikinga na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi ni katika aina za ibadati, ndugu zangu katika imani. Hizi ni katika aina za ibada ambazo anastahili kuelekezewa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala amesema Allah mtukufu, innahu man yushrik billah, hakika mambo yalivyo, yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mtu huyo ameharamishiwa yeye ni Allah pepo, haionji, hawezi kuipata pepo mtu huyo. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia yeye pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni siku ya kiyama. Kifa makazi yake ni motoni, wa mali dhalimina min ansar, na madhalim hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Adh-dhalimin al-mushrikin, washirikina siku ya kiyama hawatopata wa kuwanusuru kwa sababu wao wamekufa ni washirikina. Wallahu yaqulu innahu la yushrik la yaghfir man yushrik bih, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahuwa la yaghfiru man yushrika bih, hata msamehe siku ya kiyama mtu aliyekufa aliyekuwa ni mwenye kumshirikisha yeye azza wa jalla. Yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi mwenye kumshirikisha, lakini anaweza kusamehe makosa mengine yaliyoko chini ya ushirikina, liman yasha, kwa atakayetaka kumsamehe. Hakika ndugu zangu katika imani, miongoni mwa madhambi ambayo Muislamu atakikana ayaogope na awe na hofu katika madhambi hayo na asiyasogelee wala asifikirie kitu hicho, ni madhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, yeye anaitwa Khalilullah, kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye sisi tumeamrishwa ni Allah tumfuate yeye. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, fuateni milla ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambayo ni kuachana na ibada zote za kikafiri na kushikamana na tauhid, kushikamana na Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi sote tufuate njia yake, lakini yeye pamoja na hali kama hii, yeye ni muwahid pamoja kwa mani nabii, lakini msikiliza anavyoomba dua zake, qala wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, ewe Allah niweke mbali mimi na wanangu tusije tukaabudu masanamu. Anaogopa ushirikina Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tukizama katika imani, eleweni ya kwamba ashirku nauani, ushirikina uko sampuli mbili, kuna ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Tutadili leo kidogo na ushirikina mkubwa, maana mada hii ni ndefu, alafu tukipata wasaa tutakuja kuzungumzia ushirikina mdogo. Fashirku nauani, ushirikina uko sampuli mbili, shirkun akbaru, kuna ushirikina mkubwa, yukhrizu min almilla, ambao unamtoa mtu moja kwa moja kwenye Uislamu, mtu huyo anatoka nje ya Uislamu kwa kufanya ushirikina huo. Wayakunu sa'ibuhu fi dunya, na anakuwa mtu wa namna hiyo katika dunia, halalu dam, damu yake ni halali kumwagwa kama kuna sheria za Kiislamu. Walimali, na mali, na ndio maana ukasikia Mtume alayhi salatu wasalam alipigana jihadi na makafiri. Fakala umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa ni Allah niwapige vita watu, hata yashahadu, mpaka washuhudie. Ndio maana kuambiwa halalu dam, ndio maana yake hiyo. Wal mal, maana yake ukitapigana kwenye jihadi pale zikipatikana ngawira, ni mali zao zachukuliwa. Ushirikina huu unamfanya mtu anatoka nje ya Uislamu, illa idha kana lahu ahadun min almuslimin, isipokuwa mtu akiwa ndio ni kafiri lakini ana ahadi na Waislamu, ameingia katika nchi ya Waislamu kwa vidhibiti maalumu vinavyozingatiwa, huyo si halali kumwagwa damu yake, kwa sababu yeye si katika ahlu lilharbi, si katika wale watu wanaopiga vita Uislamu. Wa fil akhirati asema, na huyu aliyekufa na ushirikina ambao ni ushirikina mkubwa, fil akhirati yakunu khalidan mukhalladan fi nari jahannam, huyu atakuwa ni milele na milele katika moto wa jahannam wal iyad billah. Faqad haramahu Allah min jannatihi, huyu Allah ameshamharamishia pepo yake. Wa taradahu min maghfiratihi, na amemfukuza kwenye msamaha wake kwa rahmatihi na rehema zake. Wa hadha shirku, na ushirikina huu ndugu zangu katika imani, yahsulu, unapatikana, wayatahakaku, na unahakikishwa kwamba uko, idha wajjaha al-abdu shay'an min al-ibadati li ghayri Allah, pale tu mja anapoelekeza chochote katika ibada za Allah akamwelekezea sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-ibadati li ghayri Allah, ka an yad'u al-amwat, kama mtu kuwaomba wafu, watu wameshakufa, labda wako kwenye makaburi huko, yeye huku apiga mayowe na makelele ya waomba, shida zake zote azipeleka kwa hao wafu. Mtu huyo hata kama anasema nimewasalimia salamu ya Kiislamu al-Khalida, bado akifa finnar, ni motoni. Kadhalika waljinna, au mtu akawa anaomba majini, au kwenye majini ndo kama miungu wake, shida zake zote anawaomba majini, kama kuna matatizo, kama kuna jambo analihitaji, ni yeye na majini na majini na yeye. Mtu huyu hata kama ni shekhe, ana koti, ana kilemba, ana kofia, hakifa finnan, akifa ni motoni, kwa sababu alimwacha Allah subhanahu wa ta'ala, akaomba jini, akaomba majini, akawafanya wao kana kwamba ndio waungu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha sisi na majini wa shayatin na mashaitani. Fashayatinu lana aada, mashaitani kwetu sisi ni maadui, na uadui huu ulitangazwa wazi wazi ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna shaitana lakum aduun fastakhidhuhu aduwa, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, nanyi pia mfanyeni adui. Yaani shaitani usimfanye rafiki yako. Mimi shaitani wangu ananiambisha kusali. Subutu, umeswali kwa ajili ya shaitani, wala hujaswali kwa ajili ya Allah. Allah alipokuambisha usali, hujaswali. Shaitani alipokuja akakwambia lazima usali, na usali na shuka nyeupe tu au nyekundu, na mfano vitu kama hivyo, ukamtii shaitani. Alipokuambia Allah, hujamtii. Kwa hiyo wewe wasali kwa ajili ya shaitani, hata kama utarukuu, utasoma alhamdu na mengineyo, lakini ni shaitani anapokubana ndo wenda. Allah asipo Allah alikukuamrisha, hujaenda. Na shaitani asipokubana, huswali. Wewe wamtii shaitani na wala humtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ikiwa atamuomba shaitani huyo waljin, hapa na wataja wawili, japokuwa asili yao ni moja, jini ni katika ash-shaytan, ni katika jini, lakini sio kila jini ni shaytan, kwa sababu majini wapo ambao kwamba ni wema, ambao walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanaitwa ni majini tu, lakini hawaingii kwenye ushaytan. Lakini shaytan ni yule jini aliyeasi, huyo ndio anakuwa shaytan, na huyo ndio anakuwa iblis wa ma ila dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala sema kana min aljinni, shaytani alikuwa ni katika majini. Fafasaka an amri rabbihi, akaasi amri ya mwala wake, msimfanye yeye na kizazi chake kwamba ni vipenzi wenu. Wahum lakumu aduu, hali ya kuwa Allah amekutangazieni wazi kwamba huyo ni adui yenu. Bisa lidhalimina badala, ni badali mbaya sana hii, madhalim ay washirikina, waliojibadilishia wakaacha kuwafanya vipenzi ndugu zao waislamu wenzao katika imani, wakachukua mashaitani wakawafanya ndio vipenzi wao, wal iyad billah. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tuwacheni ibada za majini na mashaitani, kwa kuwaomba likadhai hajate, kwa ajili ya kuondoa shida, watafurizi kurubate, kadhalika na kuondolewa matatizo yake, au yadhbahu lahum, au akachinja kwa ajili yao, lishifai maradhi, kwa ajili ya kuponya ugonjwa wake, au lidhafi sharrihim anhu, ili kuzuia shari zao kwa watu wao, kwa viumbe hivyo. Wa min dhalika ma yahsulu liyawma inda quburi alawliyai wasalihin, miongoni mwa hayo ni yale yale yanayofanywa leo hii katika makaburi ya vipenzi mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema, haithu asbaat tilka alquburi awthanan tu'badu min dunillah, kwa namna kwamba leo hii makaburi yamekuwa ni vijiungu vidogo vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, fi kathirin min albilad, katika miji mingi, kama fa'ala dhalika qaumu nuh, kama walivyofanya hivyo watu wa nabii Allah nuh alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, tuacheni ushirikina ndugu zangu katika imani, kwa sababu ukifa umemshirikisha Allah wewe ni motoni, na anayekupenda ni yule anayekutahadharisha na jambo ambalo litakudhuru baadaye. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ثانيا أيها المؤمنون، نوصيكم مرافيل أن ينبذان قومين كذلك نوصينا السيامه kwa jambo zima la kujiepusha na ushirikina. Hakika innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah amemharamisha yeye pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansar, na madhalim hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama, adh-dhalimin ay al-mushrikin. Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam siku moja anawaambia masahaba wake kwamba yoyote ambaye atakufa, ilikuwa anaifasiri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulm, haliyakuwa hawajazichanganya imani zao na dhulma, faulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao siku ya kiyama watakuwa katika amani na hao ndio waliongoka. Masahaba wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, wa ayyuna lam yadhlim nafsahu, na ni nani katika sisi itakuwa hajadhulumu nafsi yake? Qala laysa kama tadhunnun, Mtume akamwambia si kama mnavyodhania. Dhulma hapa sio dhulma mnaifahamu nyinyi, adh-dhulmu huwa shirk, dhulma hapa ni ushirikina. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, ina maana hamjasikia nini kauli ya Luqman alipomwambia mwanaye, ya bunayya la tushrik billah, e mwanangu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ndio dhulma kubwa. Tuzao katika imani, tusiwe kama watu wa Nabiullahi Nuh. Watu wa Nabiullahi Nuh walikuwa kuna mashehe zao na ulama wao wanawafikishia mambo ya dini, wakafa kwa wakati mmoja, wakahuzunika sana. Shaitanu al-la'in akaja kwa sura ya kibinadamu akawaambia, nyinyi mna huzuni sana na hawa watu wenu, chongeni masanamu yao, mapicha yao, muyaite kwa majina yao, kisha muyaeke mbele yenu, mkifanya ibada mtapata uchangamfu wa ibada. Wakafanya hivyo na wakala wala hawaabudu, wakawa wala hawaabudu. Lakini maamururi zamani, muda mrefu ulivyopita, wale walioyachonga wakawa wameshakufa, waliokuja ni kizazi kingine ambacho hakijui kwa nini masanamu yale yaliwekwa pale mbele. Shaitani akaja tena akamwambia, je, mwajua babu zenu waliweka haya masanamu kwa sababu gani? Akasema, sio tujui, tuliona tu yamewekwa hapo mbele. Akaambia, basi babu zenu walikuwa wakiabudu haya masanamu. Kuanzia hapo ibada ya kuabudiwa masanamu ikaanza, ambayo ni ibada mbaya mno, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, shirki ya kwanza anashirikishwa ni kushirikishwa kwa kuabudiwa masanamu. Nabiullah Ibrahim alipata misukosuko mingi sana, akaja akateswa akatumbukizwa ndani ya moto. Kwa nini? Kwa sababu ya kuyavunja masanamu aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hali hiyo iliendelea mpaka katika zama za Nabiullah Muhammad alayhi salatu wassalam, anaufungua mji wa Makkah al-Mukarrama mwaka wa 8 Hijria, aliyatoa masanamu 360 takriban. Kwa idadi ya siku za mwaka masanamu, kila siku yake ina sanamu lake. Ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hili dhambi hili Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza wazi kwamba hata ulisamehe. Kwa sisi tusilifanye kwamba ni jepesi tu, tukawa kama wale watu wa Nabiullahi Nuhu, waqalu la tadharunna alihatakum, tena wakahusiana kabisa, la tadharunna alihatakum, msiache miungu yenu, yani masanamu, wala tadharunna waddan wala suwaa, msimwache huyu mungu wadd wala suwaa, wala yaghutha wa yaruqa wa nasra, msiwache, simsikilize huyo Nuhu. Habari zake kila siku apiga makelele. Nuhu alikasirika sana mpaka akamwambia Allah, ya rab la tadhara ala al-ardh min al-kafirin dayara, hawa makafiri hawa hata nyumba usiwate. Sasa nyumba imefanya nini? Nyumba pia na miluu aliomba mpaka nyumba iteketezwe, kwa sababu ni jambo linakera. Nuhu ni kijana wao, wanamfahamu vizuri tangu udogo wao, lakini anakuja kuambia mimi ni nabii wa Allah, wanakuja kumbadilikia. Na ndio hivyo hivyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammad katika Makkah al-Mukarrama, tokea nchi jana wanamuona heshima zake, tabia zake, mienendo yake, mpaka wakawa wanamuita as-sadiq al-amin, mkweli mwaminifu. Lakini alipotangaza tu la Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yeye hafai tena, aviziwa na mapanga usiku akatwe kichwa chake, atakayekileta ngamia 100 atapewa. Hawa ni manabii, sikuambii sisi ndio njama kila kuchapo chini kwa chini ya ikhwata. Enyi ndugu zangu katika imani, kijana mmemfundisha wenyewe, mimi naja kutoka Kibewani, ni mdogo mdogo, si miaka 14, mwaniona wenyewe, mkanipeleka wenyewe Nyeri, mkanipeleka wenyewe Madina, nyinyi mashahidi mashuhudilia. Leo nakwambieni, qala Allahu qala ar-rasul, wasema huyu wa kuuliwa, huyu wa kupotezwa, huyu wa kuteketezwa, huyu njambazi, huyu mgaidi, huyu ni hivi. Ya subhanallah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi watu wa duga, hakika mimi ni hujja kwenu nyinyi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa nimeenda kusoma na nimerudi kuwaletea tauhidi. Na Sheikh Ramadhani, Allah msamehe makosa yake, alivyonipeleka Nyeri aliniambia, khalifani soma, kule nyumbani hakuna dini. Huu ndio wasia wake alioniambia, wallahi wa billahi wa tallah wa sa'ala hadha amama rabbi tabaraka wa ta'ala, anna Sheikh Ramadhani qala li dhalika, ya khalifani, ewe khalifani, soma, kule nyumbani hakuna dini. Hivyo ndivyo alivyoniambia. Kwa hiyo leo mtu ambaye mwamjua tokea udogo wake mpaka balehe yake mpaka amekuwa, anakuambia qala Allahu ta'ala qala ar-rasul, mwasema huyo gaidi, huyo mchawi, huyo si hivi, huyo wa kuuawa, huyo wa kupotezwa. Taqifu ma'akum amama rabbi, nitasimama na nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhalika al-yawm, al-yawm alladhi la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbi salim, katika hiyo siku ambayo mali yako haitokunufaisha wewe, cheo chako hakitokunufaisha wewe, isipokuwa yule aliyekuja mbele ya Allah kwa moyo uliosalimika. Mimi nawaambia wazi, watu wa duga hasatan, kwa sababu nyinyi mmekuwa ni hoja kwangu, mimi nimeishi na nyinyi na wajua, hakuna kitu sikijui katika watu wa duga, si vijiji, si vitongoji, si vitongoji wala majumba wala watu. Kwa hiyo nyinyi zungumzeni mnavyozungumza, lakini mimi nawaambieni istaghfirullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, utruku shirk, atani ushirikina, utruku albid'a wal khurafat wal khuzabalat, hacheni bid'a na khurafi, hacheni mambo ya vurugu, hacheni riba, hacheni kula haramu, hacheni kila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, wacheni. Mimi nakuambieni watu wa duga hasatan, thumma baadhi nasi ama, kisha watu wengine. Watu wa Nuh alayhi salatu wassalam walifanya ushirikina, madha qala Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu asema, haulai rijalu salihin, hao walikuwa ni watu wema kabisa, halaku walikufa, fa auha shaytanu ila qawmihim, shaytani akaja kwa wale watu wao akawafunulia akawaambia, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha anfada, wekeni katika vile vikao vyao ambavyo walikuwa wakikaa, wekeni mapicha yao. Asema wasamau wasamauha biasmaihim, kisha wakawaita kwa majina yao vile vile. Fafaalu, wakafanya hivyo. Walam tu'badu, na wala hawajaabudiwa wale. Hata idha halaka ulaika, mpaka walipokufa kizazi kile. Wanusi ya ilmu, elimu ikasahaulika ya kuwekewa yale masanamu. Ubidat, yakaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo akija mtu ambaye anakukumbusha kwamba hili ni ushirikina, hili halifai, hili linafaa, wewe unamuona kwamba mtu huyo ni mbaya. Ya subhanallah, mtu mwenye akili za kawaida, mwenye akili za kawaida anatakikana afurahi ikiwa katika kijiji chenu au katika mji wenu au katika familia yenu amepatikana shekhe ambaye anazungumza, anawafidisha Waislamu kiujumla. Watakikana ushukuru, sio ukufuru Muislamu. Watakikana ushukuru. Vipi mnabadilisha neema ya Allah na ukufiri wa Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi unabadilisha neema ya Allah na ukafiri? Yani ukafiri maana na kukataa. Al-kufru bi maanahu ukafiri, maana yake ni kukataa. Fa anta kafir amri, wewe umekataa amri yangu, ndio maana yake. Tunzao katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia hii yapita tu, na dunia hii ni fupi mno. Ili washinda watu wengi sana walikuwa na majimali mengi na majijeo mengi, lakini ikawashinda, wameenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jinsi walivyoenda. Kwa hiyo sisi tubadilikeni, ndugu zangu katika imani, tubadilikeni ili tuende kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa ni wasafi. Thumma sallu, kisha msalieni mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni na jambo hilo, hasa hasa inapofika siku ya Ijumaa, utakana uzidishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla alayya salatan, atakaye nisalia mimi sala moja tu, alikamwambia dua mtume moja tu, sallallahu biha alayhi ashara, basi mtuyo naye kwa dua hiyo ataombewa 10, atateremshwa rehema 10. Yakulu Allah, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, yani mlaamini msalieni mtume na mumsalimie salamu. Basi wengine wakasikia, walivyosikia hivyo wakajua ni kuchukua dufu na kupiga na kumonyoka. Hata kama mtu aende msikitini wala wapi, amonyoka tafsanya. Mtume aliulizwa, naarifu kaifa nusallimu alaika, sisi tunajua namna ya kusalimia, wa kaifa nusalli alaika, lakini vipi tukusalie? Wanajua ni swali ni Allah. Akasema qulu, semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hii huko ndo kumsalia Mtume alayhi salatu wassalam. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا يا رب العالمين. اللهم إنا محتاجون إلى المطر يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.